Будучий визволіцель повел полки з Можайську на Тарапець, потом на Великі Луки і Невіль, а оттуль лясною тесною дорогою на Полоцьк. Війна литовська зробилася полоцькою. З Іваном Жахливим їхали казанські цари Олександр і Симеон, царевичі Ібак, Тахтамыс, Бекбулат да Кайбула, 12 думських бояров, 5 окольничих і 16 дзяков. Калі верыць московським пісцам, цар вёў 200 тысяч конніцы, 60 тысяч пехоты і 80 тысяч абозных людзей. Гісторыкі лічаць такія лічбы моцна завышанымі і пагаджаюцца на 60 тысяч усяго воінства. Але ўсё роўна гэта была велізарная сіла. Здавалася, на Полацк вырушыла ўся Масковія. Войска мела 200 гарматаў, у тым ліку 4 вялікія сценабітныя і 36 камні і вогнекідальных. Са збройнымі людзьмі ішло 6 тысяч грабароў правіць дарогі. Гарматы, порах, кулі ды іншы вайсковы рыштунак цягнулі на сабе 40 тысяч чорных людзей. Цар ашчаджаў коней. Першую сценабітную гармату везлі на змену болей за 1000 чалавек, другую – 1000, трэцюю – 900. 31 студзеня 1563 году гэтая арда спынілася на Дзвінскіх берагах. Перад ёю ляжаў найбагацейшы горад Вялікага княства і яго галоўная цвярдыня з 9-вежавым замкам, з 12 манастырамі і 18 храмамі. Насупраць полацкіх умацаванняў адразу падняліся зробленыя ворагам за 3 вярсты ад гораду абложныя туры. Цераз сцены паляцелі ядры і агонь. Над местам паплылі клубы чорнага дыму. Невялічкі ў параўнанні з непрыяцелем гарнізон здавацца тым не менш не збіраўся. Палачане нават задумалі адбіць у маскавітаў гарматы і аднае начы учынілі вылаз. Некалькіх тутэйшых жыхароў, што прывезлі ад цара граматы з прапановаю скласці зброю і служыць ісцінаму государю, абаронцы пакаралі смерцю як здраднікаў. Невядома, колькі яшчэ трывалі па блогу нашы продкі, каб не памылкі ваеводы Станіслава да войны. Першы раз ён спудлаваў, выправіўшы з Полоцку 2000 селянаў, што ўмацоўвалі сцены. Ваявода хацеў паменшыць колькасць едакоў, ды паспрыяў не сабе, а ворагу. Царскія людзі палавілі селянаў і прымусілі іх паказаць лясныя ямы з гарадскімі запасамі збожжа. Другі раз да войны схібіў, калі адвёў абаронцу ў замак і падпаліў астрог з пасадамі. Пад прыкрыццём густога дыму стральцы ўварваліся ў места і перацягнулі туды гарматы. У той дзень палоннымі сталі 11 тысяч навакольных селянаў, што хаваліся за полацкімі сценамі. Цар раздаў палон князям, баярам ды прыказным людзям і няшчасных пагналі ў Масковію. Варожая артылерыя стаяла ўжо зусім блізка ад замка. Апрача таго, маскавіты падвялі падкоп і ўзарвалі вялікі парахавы прыпас, ад чаго выгарала 300 сажняў сцяны. Татары з царскага войска злавілі двух літоўцаў – Марка Іваніча і Фітка Хлябовіча. Тыя распавялі, што на падмогу Полацку ідзе гетман Мікалай Радзівіл і што ён даў каралю слова выратаваць места ад ганьбы. Ды і на што ён мог разлічваць са сваімі 3,5 тысячамі жаўнераў і 20 гарматамі. Тым часам маскоўскае воінства нішчыла полацкую зямлю, выпальваючы ад Дзісны да Дрысы вёску за вёскай. 14 лютага цар загадаў князю Васілю Сярэбраному біць з вогненных гармат, і за 5 гадзін да світання полацкая фартэца загарэлася. Абаронцаў душыў дым, харчовыя запасы канчаліся, надзеяў на Радзівіла ўжо не было. Пасля сёмага варожага прыступу ваявода да войны, віленскі ваяводзіч Ян Глябовіч, полацкі епіскап Арсеній і лепшыя людзі ад шляхты выйшлі з замка і папрасілі літасці. Полацкая шляхта і 500 каронных рыцараў адмовіліся здавацца і адбіваліся яшчэ некалькі дзён. Аднак лёс гораду быў вырашаны. Цар дакляраваў ваяводу і праваслаўную епіскапу, што пакіне кожнаму палачаніну волю і маёмасць. Да войны выступіў з фартэцы з усім войскам і артылерыі, прайшоў паміж двума шахтамі стральцоў і стаў на вызначанае месца. посміяўшыся з веры ў яго абяцанкі, цар Іван акружыў палонных моцнай аховаю і загадаў 5 дзён не даваць ім есці. Гарадскі скарб і ўласнасць купцоў, шляхты ды ўсіх заможных жыхароў ён прысабечыў і адаслаў у сваю сталіцу. Мірных месцічаў выгналі ў поле і таксама ўзялі пад варту. 18 лютага пераможца ўехаў у горад, прыняў тытул князя Полацка, слухаў палудніцу ў Сафійскім саборы і напісаў свайму мітрапаліту Макарыю. Се нынче исполнилось пророчество, что вознесет Москва руки свои на плеща врагов ея. Господь наш Иисус Христос, истинный Бог наш, излиял на нас недостойных великого дара, несказанную свою милость. Вотчину нашу град Полтиск нам в руки дал. Полонное войско и горожанов поименно переписали, и цар взялся чинить суд. Абяцаную волю атрымалі толькі польскія рыцары, якіх надзялілі сабалінымі футрамі да залатымі манетамі і адпусцілі на радзіму. Яны мусілі паведаміць каралю Жагімонту, што маскоўскі валадар вайны не прагне, а хоча адно вярнуць свае Валынь, Галіччыну і Беларусь да самае Вільні. Ваяводу да войну, жонку і дзецьмі, епіскапа Арсенія, віленскага ваяводзіча Глябовіча, знаных полацкіх шляхцічаў Неміровіча, Корсакаў, Ешманаў ды іншых, цар адправіў Масковію. Ваяводзіха Пятронія з роду Радзівілаў у палоні сканала, а самому да войну праз 4 турэмныя гады ўдалося выкупіць сябе і сям'ю за 10 тысяч чырвонцаў. Палоннымі абвясцілі ўсіх палачанаў, шляхту, мішчанаў і тых, хто хаваўся ў месце, Іван загадаў вязаць і гнаць на ўсход. Удзельнік вайны італьянец Александр Гваніні, які быў віцебскім камендантам, у сваёй хроніцы еўрапейскай сарматы паведамляе, што маскоўскі цар вывеў з Полацку 50 тысяч нявольнікаў. Гісторык Мацей Стрыйкоўскі, ён на той час таксама служыў Віцебску, дадае, што гналі іх не па-хрысціянску, а як юдзеяў да Вавілону, і кабеты дзяцей вялі злыганых вяроўкамі і абы як апранутых. Людзей амаль не кармілі, і яны сотнямі паміралі на зімовых дарогах ад голоду і марозу. Мала каму з палоннікаў лёсіла вярнуцца дадому. Тых, хто не застаўся ў сумётах, развезлі па розных гарадах і маёнтках. 665 палачанаў па царовым наказе зарэзалі ў вязніцах. Камусьці пашанцавала вырвацца на волю і неяк уладкавацца на чужыне. Полацкія шляхцічы Бурцавы і Курчеевы згадваюцца, напрыклад, у ліку першых будаўнікоў Уфы. Сярод удзельнікаў сібірскага паходу Ермака быў казак Корсак, які пражыў доўгае жыццё і на мяжы 17 стагоддзя напісаў пагодзінскі спіс Есіпаўскага летапісу. У сувязі з гэтым адзначым дзве істотныя акалічнасці. Корсакі – старадаўні полацкі шляхецкі род, а Есіпаўскі летапіс започаткаваў усё сібірскае летапісанне. А вось яшчэ адзін трагічны чалавечы шлях, пачаты ў доме над Дзвіною. У аддзеле рукапісаў публічнай бібліятэкі імя Салтыкова-Шчедрына ў Петербургу захоўваецца псалтыр другой паловы 16 стагоддзя, дзе можна прачытаць. Напісана сія кніга рукою многагрешнага і недастойнага раба Божыва Івана Паланяніка Полацкага в заключэнні і во дваіх путах связанага на волаку ламскам.